पुरोहित वसु कहते हैं महाभागे उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में तीर्थों का समुदाय रूप एक दूसरा तीर्थ है जो परम पुण्य में तथा दर्शन मात्र से पापों का नाश करने वाला है। उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उस तीर्थ के आराध्य हैं अनंत नामक वासुदेव। उनका भक्तिपूर्वक दर्शन और प्रणाम करके मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्वेत गंगा में स्नान करके श्वेत माधव तथा मत्स्य माधव का दर्शन करता है वे श्वेत द्वीप में जाता है। जो हिम के समान श्वेत वर्ण और शुद्ध है, जिन्होंने शंख चक्र और गदा धारण कर रखे हैं, जो समस्त शुभ लक्षणों से संयुक्त तथा विकसित कमल के समान विशाल नेत्र वाले हैं, जिनका वक्षस्थल श्री वत्स चिन्ह से शोभित है, जो अत्यंत प्रसन्न एवं चार भुजाधारी हैं, जिनका वक्षस्थल वनमाला से अलंकृत है, जो माथे पर मुकुट और भुजाओं में अंगद धारण करते हैं, जिनके कंधे हृष्ट पुष्ट हैं और जो पीताम्बरधारी तथा कुंडलों से अलंकृत हैं, उन भगवान श्वेत माधव को जो लोग कुश के अग्रभाग से भी स्पर्श कर लेते हैं, वे एकाग्रचित विष्णु भक्त मानव देवी लोक में जाते हैं। जो शंख गोदुग्ध और चंद्रमा के समान उज्ज्वल कांति वाली सर्व पाप हारनी माधव नामक प्रतिमा का दर्शन करता है तथा विकसित कमल के सदृश नेत्र वाली उस भगवान मूर्ति को एक बार भक्ति भाव से प्रणाम कर लेता है, वे संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। श्वेत माधव का दर्शन करके उनके समीपी मत्स्य माधव का दर्शन करें, वे ही पूर्व काल में एकार्णव के जल में मत्स्य रूप धारण करके प्रकट हुए और वेदों का उद्धार करने के लिए रसातल में स्थित थे। पहले पृथ्वी का चिंतन करके प्रतिष्ठित हुए भगवान मत्स्य अवतार का चिंतन करना चाहिए। भगवान लक्ष्मीपति तरुण अवस्था से युक्त मत्स्य माधव का रूप धारण करके विराज रहे हैं। जो पवित्र चित्त होकर उन्हें प्रणाम करता है वे सब प्रकार के कलेशों से छूट जाता है और उस परम धाम को जाता है जहां साक्षात श्री हरि विराजमान है। अब मैं मार्कंडेय सरोवर एवं समुद्र में मार्जन आदि की विधि बतलाता हूं। तुम भक्ति भाव से तन्मय होकर पुण्य एवं मुक्ति देने वाले इस पुराण प्रसंग को सुनो। मार्कंडेय सरोवर में सब समय स्नान उत्तम माना गया है, किंतु चतुर्दशी को उसका विशेष महत्व है। उस दिन का स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। उसी प्रकार समुद्र का स्नान हर समय उत्तम बताया गया है, किंतु पूर्णिमा को उस स्नान का विशेष महत्व है। उस दिन समुद्र स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र हो उस समय परम कल्याण में तीर्थराज समुद्र में स्नान करने के लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। समुद्र स्नान के लिए जाते समय मन वाणी शरीर से शुद्ध रहना चाहिए, भीतर का भाव भी शुद्ध हो, मन भगवत चिंतन के लिए सिवा अन्यत्र नहीं जाए, सब प्रकार के द्वंद्व से मुक्त वीतराग एवं ईर्ष्या से रहित होकर स्नान करना चाहिए। कल्पवृक्ष नामक वट बड़ा रमणीय है, उसके ऊपर साक्षात भगवान बाल मुकुंद विराजते हैं। वहां स्नान करके एकाग्रचित से तीन बार भगवान जी की परिक्रमा करें, उनके दर्शन से सात जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गति की प्राप्ति होती है। अब मैं उन वट स्वरूप भगवान जी के प्रत्येक युग के अनुसार प्रमाणिक नाम बतलाता हूं। वट बटेश्वर कृष्ण तथा प्राण पुरुष, ये सत्य आदि युगों में क्रमशः वट के नाम कहे गए हैं। इसी प्रकार सतयुग में वट का विस्तार एक योजन, त्रेता में पौन योजन, द्वापर में आधा योजन और कलयुग में चौथाई योजन का माना गया है। पहले बताए हुए मंत्र से वट को नमस्कार करके वहां से 300 धनुष की दूरी पर दक्षिण दिशा की ओर जाएं। वहां भगवान विष्णु का दर्शन होता है, उसे मनोरम स्वर्ग द्वार कहते हैं। पहले उग्रसेन का दर्शन करके स्वर्गद्वार से समुद्र तट पर जाकर आचमन करें, फिर पवित्र भाव से भगवान नारायण का ध्यान करें। मनीषी पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को ही अष्टाक्षर मंत्र कहते हैं। मन को भुलावे में डालने वाले अन्य बहुत से मंत्रों की क्या आवश्यकता। ओम नमो नारायणाय ये अष्टाक्षर मंत्र सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। नर से प्रकट होने के कारण जल को नार कहा गया है। वह पूर्व काल में भगवान विष्णु का अयन अर्थात निवास स्थान रहा है, इसलिए उन्हें नारायण कहते हैं। समस्त वेदों का तात्पर्य भगवान नारायण में ही है। संपूर्ण द्विज भगवान नारायण की ही उपासना में तत्पर रहते हैं। ज्ञान के परम आश्रय भगवान नारायण ही हैं, तथा यज्ञ कर्म भी भगवान नारायण की ही प्रतीति के लिए किए जाते हैं। धर्म के परम फल भगवान नारायण ही हैं। तपस्या भगवान नारायण की ही प्राप्ति का उत्कृष्ट साधन है। दान भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए ही किया जाता है, और व्रत के चरम लक्ष्य भी भगवान नारायण ही हैं। संपूर्ण लोक भगवान नारायण के ही उपासक हैं। देवता भगवान नारायण के ही आश्रित हैं। सत्य का चरम फल भगवान नारायण की ही प्राप्ति है, तथा परम पद भी नारायण स्वरूप ही है। पृथ्वी नारायण परक है, जल नारायण परक है, अग्नि नारायण परक है, और आकाश भी नारायण परक है। वायु के परम आश्रय नारायण ही हैं। मन के आराध्य देव नारायण ही हैं। अहंकार और बुद्धि दोनों नारायण स्वरूप हैं। भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ भी जीव नामक तत्व है, जो स्थूल सूक्ष्म तथा दोनों से विलक्षण है, वे सब नारायण स्वरूप है। मैं नारायण से बढ़कर यहां कुछ भी नहीं देखता। ये दृश्य अदृश्य चार अचर सब उन्हीं के द्वारा व्याप्त है। जल भगवान विष्णु का घर है, और वे विष्णु ही जल के स्वामी हैं। अतः जल में सर्वदा पाप हारी नारायण का स्मरण करना चाहिए। विशेषता स्नान के समय जल में उपस्थित होकर पवित्र भाव से भगवान नारायण का स्मरण एवं ध्यान करें, फिर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। जिनके देवता जल हैं, ऐसे वैदिक मंत्रों से अभिषेक और मार्जन करके जल में डुबकी लगा 3 बार अगमर्शन मंत्र का जप करें। जैसे अश्वमेध यज्ञ सब पापों को दूर करने वाला है, वैसे ही अगमर्शन सूक्त सब पापों का नाशक है। स्नान के पश्चात जल से निकलकर 2 निर्मल वस्त्र धारण करें, फिर प्राणायाम आचमन तथा संध्या उपासना करके ऊपर की ओर फूल और जल की अंजलि दे सूर्य उपस्थान करें। उस समय अपनी दोनों भुजाएं ऊपर की ओर उठाए रखें और सूर्य देवता संबंधी मंत्रों का पाठ करें। सबको पवित्र करने वाली गायत्री देवी का 108 बार जप करें। गायत्री के अतिरिक्त सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का भी एकाग्रचित से खड़े होकर जप करें। फिर सूर्य की प्रदक्षिणा और उन्हें नमस्कार करके पूर्व की ओर मुख करके बैठ करके श्रद्धाए करें। इसके बाद देवता और ऋषियों का तर्पण करके दिव्य मनुष्य और पितरों का भी तर्पण करें। मंत्रवेता पुरुष को चाहिए कि चित्त को एकाग्र करके 3 मिश्रित जल के द्वारा नाम गोत्रोच्चार पूर्वक पितरों की विधिवत तृप्ति करे। श्राद्ध में और हवन काल में 1 हाथ से सब वस्तुएं अर्पित करें, परंतु तर्पण में 2 हाथों का उपयोग करना चाहिए। यही सनातन विधि है। बाएं और दाएं हाथ की सम्मिलित अंजलि से नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक तृप्यताम कहें और मौन भाव से जल दें। यदि दाता जल में स्थित होकर पृथ्वी पर जल दे अथवा पृथ्वी पर खड़ा होकर जल में तर्पण का जल डाले, तो वह जल पितरों तक नहीं पहुंचता है। जो जल पृथ्वी पर नहीं दिया जाता, वे पितरों को नहीं प्राप्त होता। ब्रह्मा जी ने भी पितरों के लिए अक्षय स्थान के रूप में पृथ्वी ही दी है, और पितरों की प्रीति चाहने वाले मनुष्यों को पृथ्वी पर ही जल देना चाहिए। पितर भूमि पर ही उत्पन्न हुए हैं, भूमि पर ही रहे, और भूमि में ही उनके शीर का लय हुआ, अतः भूमि पर ही उनके लिए जल देना चाहिए। अग्रभाग सहित कुशों को बिछाकर उस पर मंत्रों द्वारा देवताओं और पितरों का आवाहन करना चाहिए। पूर्व अग्र कुशों पर देवताओं का और दक्षिण अग्र कुशों पर पितरों का आवाहन करना उचित है। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी, देवताओं ऋषियों पितरों तथा अन्य प्राणियों का तर्पण करने के पश्चात मौन भाव से आचमन करके समुद्र के तट पर 1 चकोर मंडप बनावें। उसमें 4 दरवाजे रखें। उसकी लंबाई चौड़ाई 1 हाथ की होनी चाहिए। मंडप बहुत सुंदर बनाया जाए। इस प्रकार मंडप बनाकर उसके भीतर कर्णिका सहित अष्टदल कमल अंकित करें उसमें अष्टाक्षर मंत्र की विधि से अजन्मा भगवान नारायण का पूजन करें। हृदय में उत्तम ज्योति स्वरूप ओंकार का चिंतन करके कमल की कर्णिका में विराजमान ज्योति स्वरूप सनातन विष्णु का ध्यान करें। फिर अष्टदल कमल के प्रत्येक दल में क्रमशः मंत्र के एक एक अक्षर का न्यास करें। मंत्र के एक एक अक्षर द्वारा अथवा संपूर्ण मंत्र द्वारा भी पूजन करना उत्तम माना गया है। सनातन परमात्मा विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र से पूजन करें। तदंतर हृदय के भीतर भगवान जी का ध्यान करके बाहर कमल की कर्णिका में भी उनकी भावना करें। भगवान की चार भुजाएं हैं, वे महान सत्व में हैं। उसके श्री अंगों की प्रभा कोटि कोटि सूर्यों के समान है। वे महायोग स्वरूप हैं। इस प्रकार उनका चिंतन करके क्रमशः आवाहन आदि उपचार द्वारा पूजन करें। मीन वरा नरसिंह एवं वामन अवतार धारी वरदायक देवता भगवान नारायण मेरे सम्मुख पधारें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। मीन रूपो वराश्च नरसिंहस्थ वामन आयातु देवो वरदो मम नारायणो अग्रता ओम नमो नारायणाय नमः। फिर आसन मंत्र पढ़ना चाहिए। यहाँ कमल की कर्णिका में सुंदर पीठ पर कमल का आसन बिछा हुआ है। मधुसूदन, सब प्राणियों का हित करने के लिए आप इस पर विराजमान हो। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। कर्णिकायाम सुपीठे अत्र पदम कल्पित मानसनम सर्वसत्व हितार्थाय तिष्ठ त्वं मधुसूदन ओम नमो नारायणाय नमः। फिर अर्धे मंत्र ओम त्रैलोक्यपति नाम पते देव दिवाय ऋषिकेशाय विष्णे नमः ओम नमो नारायण नमः। अर्थात त्रिभुवन पतियों के भी पति, देवताओं के भी देवता, इंद्रियों के स्वामी भगवान विष्णु को नमस्कार है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। फिर पाद्य मंत्र ओम पाद्यम ते पाद्योर्देव पद्यनाभ सनातन विष्णु कमल पत्राक्ष गृहान मधुसूदन ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात देव पद्यनाभ सनातन विष्णु कमल नयन मधुसूदन, आपके चरणों में ये पाद्य पांव पखारने के लिए जल समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। फिर मधुपर्क मंत्र मधुपर्क महादेव ब्रह्म आद्य कल्पितम तव मैं निवेदितम भक्ता गृहान पुरुषोत्तम ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात महादेव, पुरुषोत्तम, ब्रह्मादि देवताओं ने आपके लिए जिसकी व्यवस्था की थी वही मधुपर्क मैं भक्तिपूर्वक आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। फिर आचमनीय मंत्र मंदाकिन्या सितम मारी सर्व पाप हरम शिवम गृहान आचमनीयम तम मैं भक्त्या निवेदितम ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात भगवान, मैंने गंगा जी का स्वच्छ जल जो सब पापों को दूर करने वाला है तथा कल्याण में है आचमन के लिए भक्ति पूर्वक आपको अर्पित किया है, कृपया ग्रहण कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। स्नान मंत्र त्वम अपा पृथ्वी चैव ज्योतिस्तवम वायुरेव च लोकेश वृति मात्रेन वारिना स्त्राप्यम हम ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात लोकेश्वर, आप ही जल पृथ्वी तथा अग्नि और वायु रूप हैं। मैं जीवन रूप जल के द्वारा आपको स्नान करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। वस्त्र मंत्र देव तंतु समायुक्ते यज्ञ वर्ण समन्विते स्वर्ण वर्ण प्रभे देव वासी तव केशव ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात देव, केशव, ये दिव्य तंतुओं से युक्त यज्ञ वर्ण समन्वित तथा सुनहरे रंग और सुनहरी प्रभाव वाले दो वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। विलेपन मंत्र श्रीरम तेना जाना मई चेष्टाम चैव नागेश्व मया निवेदिता गंध प्रतिग्रह विलिप्यताम ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात केशव, मुझे आपके शीर और चेष्टा का ज्ञान नहीं है। मैंने जो ये गंध रोली चंदन आदि निवेदन किया है, इसे लेकर अपने अंग में लगावे सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। यज्ञोपवीत मंत्र ऋग्यजु साम मंत्रेन तीव्रतम पद्य योनिना सावित्री ग्रंथि संयुक्तम उपवीतम त्वार्पय ओम नमो नारायणाय। अर्थात हे भगवान, ब्रह्मा जी ने ऋक यजु और सामवेद के मंत्रों से जिसको त्रिगुण बनाया है, वह सावित्री ग्रंथि से युक्त यज्ञोपवीत मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। अलंकार मंत्र दिव्य रत्न समायुक्ता वहनी भानु संप्रभा गात्राणी शोभ्यंशन्ति अलंकार अस्तु माधव ओम नमो नारायणाय नमः। अर्थात माधव, अग्नि और सूर्य के समान चमकीले और दिव्य रत्नों से जड़ित ये दिव्य आभूषण आपके श्री अंगों की शोभा बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री नारायण को नमस्कार है। पूर्वोक्त अष्ट दल कमल के पूर्व दल में भगवान वासुदेव का और दक्षिण दल में श्री शंकरशन का न्यास करें। पश्चिम दल में प्रद्युम्न का तथा उत्तर दल में अनिरुद्ध का न्यास करें। अग्नि कोण वाले दल में भगवान वराह का तथा नैऋत्य दल में नरसिंह का न्यास करें। वायव्य दल में माधव का तथा ईशान दल में भगवान त्रिविक्रम का न्यास करें। अष्टाक्षर देव स्वरूप भगवान विष्णु के सम्मुख गरुड़ जी की स्थापना करनी चाहिए। भगवान जी के वाम भाग में चक्र और दक्षिण भाग में शंख की स्थापना करें। इस प्रकार उनके दक्षिण भाग में महागदा कौमोदकी और वाम भाग में शांग नामक धनुष समर्पित करें स्थापित करें। दक्षिण भाग में दो दिव्य तरकश और वाम भाग में खड़क का न्यास करें। फिर दक्षिण भाग में श्री देवी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान जी के सम्मुख वनमाला श्री वत्स और कौस्तुभ रखें। फिर पूर्व आदि चारों दिशाओं में हृदय आदि का न्यास करें। कोण में देव देव विष्णु के अस्त्र का न्यास करें। पूर्व आदि आठ दिशाओं में तथा नीचे और ऊपर क्रमशः इंद्र अग्नि यम नैऋति वरुण वायु कुबेर ईशान अनंत तथा ब्रह्मा जी का उनके नाम मंत्रों द्वारा पूजन करें। इसी विधि से पूजित मंडलस्थ भगवान जनार्दन का जो दर्शन करता है वह भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करता है। जिसने उपयुक्त विधि से एक बार भी श्री केशव का पूजन किया है वह जन्म मृत्यु और चिरावस्था को लांघकर भगवान विष्णु के पद को प्राप्त हो जाता है। जो आलस्य छोड़कर निरंतर भक्ति भाव से भगवान नारायण का स्मरण करता है उसके नित्य निवास के लिए श्वेत दीप बताया गया है। नमः सहित ओंकार जिनके आदि में है और जो अंत में नमः पद से शोभित हैं, ऐसे नारायण का नाम संपूर्ण तत्वों का प्रकाशिक मंत्र कहलाता है। उनका स्वरूप है ओम नमो नारायणाय नमः। इसी विधि से प्रत्येक को गंध पुष्प आदि वस्तुएं क्रमशः निवेदन करनी चाहिए। इसी क्रम से आठ मुद्राएं बांध कर दिखावें। तंत्र मंत्र वेता पुरुष ओम नमो नारायणाय इस मूल मंत्र का 108 बार या 28 बार अथवा 8 बार जप करें। किसी कामना के लिए जप करना हो तो उसके लिए शास्त्रों में जितना बताया गया है उतनी संख्या में जप करें, अथवा निष्काम भाव से जितना हो सके उतना एकाग्र चित्त से जप करें। पदम शक श्रीवत्स गदा गरुड़ चक्र खड़ग और शांग धनुष ये आठ मुद्राएं बताई गई हैं। जो लोग शास्त्रोक्त मंत्रों द्वारा श्री हरि की पूजा का विधान ना जानते हों वे ओ नमो नारायणाय इस मूल मंत्र से ही सदा भगवान अच्युत का पूजन करें। प्रोहित वसु कहते हैं, मोहिनी इस प्रकार भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की विधिवत पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाएं, फिर समुद्र से प्रार्थना करें। प्रांस्त्वं सर्वभूतानां योनिश्च सरितां पते तीर्थराज नमस्तुते त्राहि माम अच्युत प्रिय। अर्थात सरिताओं के स्वामी तीर्थराज, आप संपूर्ण भूतों के प्राण और योनि हैं, आपको नमस्कार है। अच्युत प्रिय मेरी रक्षा कीजिए। और इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्र में भली भांति स्नान करके तट पर अविनाशी भगवान नारायण की विधि पूर्वक पूजा करें। तदंतर समुद्र को प्रणाम करके बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा के चरणों में मस्तक झुकाना चाहिए। ऐसा करने वाला मानव 100 अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और सब पापों से मुक्त होकर सब प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर श्री विष्णु लोक में जाता है। ग्रहण संक्रांति अयन आरंभ विषुवयोग युगादि तिथि मनवादि तिथि व्यतिपात योग तिथि से आषाढ़ कार्तिक और माघ की पूर्णिमा तथा अन्य शुभ तिथियों में जो उत्तम बुद्धि वाले पुरुष वहां ब्राह्मणों को दान देते हैं वे अन्य तीर्थों की अपेक्षा 1000 गुना फल पाते हैं। जो लोग वहां विधि पूर्वक पितरों को पिंडदान देते हैं उनके पितर अक्षय तृतीया भी लाभ करते हैं। इस प्रकार मैंने समुद्र में स्नान दान एवं पिंडदान करने का फल बतलाया। ये धर्म अर्थ एवं मोक्ष रूप फल देने वाला आयु कीर्ति तथा यश को बढ़ाने वाला मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला तथा उनके बुरे सपनों का नाश करने वाला धन्य साधन है। ये सब पापों को दूर करने वाला पवित्र तथा इच्छा अनुसार सब फलों को देने वाला इस पृथ्वी पर जितने तीर्थ नदियां और सरोवर हैं वे सब समुद्र में प्रवेश करते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। सरिताओं का स्वामी समुद्र सब तीर्थों का राजा है, अतः वे सभी तीर्थों में श्रेष्ठ है। जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार तीर्थराज समुद्र में स्नान करने पर सब पापों का क्षय हो जाता है। जहाँ 99 करोड़ तीर्थ रहते हैं उस तीर्थराज के गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। अतः वहाँ स्नान दान होम जप तथा देव पूजन आदि जो कुछ सत्कर्म किया जाता है वे अक्षय बताया गया है। मोहिनी ने पूछा वशिष्ठ जी से, गुरुदेव पुराणों में राधा माधव का वर्णन रहस्य रूप है। सुव्रत, आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते हैं अतः उसे बताइए। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन मोहिनी का ये वचन सुनकर महात्मा वसु जो भगवान गोविंद के अत्यंत भक्त थे उनके चिंतन में निमग्न हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया, हृदय में हर्ष की बाढ़ सी आ गई। अतः वे द्विश्रेष्ठ मुग्ध होकर मोहिनी से प्रसन्नतापूर्वक बोले, पुरोहित वसु ने कहा, देवी भगवान श्री कृष्ण का चरित्र परम गोपनीय तथा रहस्यों में भी अत्यंत रहस्यभूत है। मैं बताता हूँ, सुनो। जब प्रकृति और पुरुष के नियंता, विधाता के भी विधाता और संहारकारी काल के भी संहारक हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। ब्रह्म श्री कृष्ण स्वरूप हैं, सब अवतार उसी के हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अवतारी हैं, वे स्वयं ही सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वस्ता वे ही श्री राम हैं और वे ही श्री कृष्ण हैं। संपूर्ण लोक प्राकृत गुणों से उत्पन्न हुए हैं। स्वयं गोलोक धाम निर्गुण है। गोलोक में जो गो शब्द है उसका अर्थ है तेज अथवा किरण। वेद वेता पुरुषों ने ऐसा ही निरूपण किया है। वह तेजों में ब्रह्म सदा निर्गुण है, गुणों का उत्पादक भी वही माना गया है। प्रकृति उस परमात्मा की शक्ति मानी गई है। प्रधान प्रकृति को कार्य कारण रूप बताया गया है। पुरुष को साक्षी सनातन एवं निर्गुण कहते हैं। पुरुष ने प्रकृति में तेज का आगमन किया, इससे सत्वादी गुण उत्पन्न हुए। उन गुणों से महतत्व का प्रादुर्भाव हुआ। पुरुष के संकल्प से वह महतत्व अहंकार में प्रकट हुआ। वे अहंकार द्रव्य ज्ञान और क्रिया रूप से तथा वैकारिक तेजस और तामस रूप से तीन प्रकार का है। वैकारिक अहंकार से मन तथा 10 वैकारिक देवता प्रकट हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं, दिशा वायु सूर्य वरुण अश्विनी कुमार ब्रह्मा इंद्र उपेंद्र मित्र और मृत्यु। तेजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति बताई गई है। उनके 2 भेद हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। श्रोत्र त्वचा घ्राण नेत्र और जिहा ये ज्ञान इंद्रियां हैं तथा सुभगे वाणी हाथ पैर शिश्न तथा गुदा ये कर्म इंद्रियां हैं। तामस अहंकार से शब्द की उत्पत्ति हुई। उस शब्द से आकाश प्रकट हुआ, आकाश से स्पर्श हुआ, स्पर्श से वायु तत्व का प्रादुर्भाव हुआ, वायु से रूप प्रकट हुआ और रूप से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से रस हुआ और रस से जल की उत्पत्ति हुई, जल से गंदगी उत्पत्ति हुई और गंध से पृथ्वी उत्पन्न हुई। इस पृथ्वी पर ही चराचर प्राणियों की स्थिति देखी जाती है। आकाश आदि तत्वों में क्रमशः 1, 2, 3 और 4 गुण हैं। भूमि में 5 गुण बताए गए हैं, अतः ये 5 भूत विशेष कहे गए हैं। काल और माया के अंश से प्रेरित हुए इन 5 भूतों से अचेतन अंड की उत्पत्ति हुई। उसमें पुरुष के प्रवेश करने से वह सचेतन हो उठा। उस अंड से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ और वह जल के भीतर शयन करने लगा। जल में सोए हुए विराट पुरुष के बोलने आदि व्यवहार की सिद्धि के लिए मुख आदि अंग तथा भिन्न भिन्न अवयव प्रकट हुए। उस पुरुष की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ जो सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान था। उस कमल से संपूर्ण जगत के प्रपिता में शंभु ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने तीव्र तपस्या करके परम पुरुष परमात्मा की आज्ञा ले लोकों और लोकपालों की रचना की। ब्रह्मा जी ने कटी आदि नीचे के अंगों से 7 पातालों की और ऊपर के अंगों से भू आदि 7 लोकों की सृष्टि की। इन 14 भुवनों से युक्त ब्रह्मांड बताया गया है। ब्रह्मा जी ने इस चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में समस्त चराचर भूतों की सृष्टि की है। ब्रह्मा जी के मन से 4 सनक आदि महात्मा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से भृगु आदि पुत्र उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने इस जगत को बढ़ाया है। पुरोहित वसु कहते हैं, महाभागे, वे जो निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय जनार्दन भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका लक्षण सुनो। वे सर्वव्यापी हैं और ज्योतिर्मय गोलोक के भीतर नित्य निवास करते हैं। एकमात्र श्री कृष्ण दृश्य तथा अदृश्य रूपधारी पर ब्रह्म हैं। गोलोक में गौएं, गोप और गोपियां हैं। वहां वृंदावन, सैकड़ों शिखरों वाला गोवर्धन पर्वत, विरजा नदी, नाना वृक्ष, भांति भांति के पक्षी आदि वस्तुएं विद्यमान हैं। विधि नंदिनी, जब तक प्रकृति जागती है तब तक गोलोक में सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से ही विराजमान होते हैं। परले काल में गौएं आदि सो जाती हैं, अतः वे परमात्मा को नहीं जान पाती। वे परमात्मा तेज पुंज के भीतर कमनीय शरीर धारण करके किशोर रूप से विराजमान होते हैं। उनके श्रीअंगों की कांति मेघ के समान श्याम है। उन्हें रेशमी पीताम्बर धारण कर रखा है। उनके 2 हाथ हैं, हाथ में मुरली शोभित है। वे भगवान किरीट कुंडल आदि से विभूषित हैं। श्री राधा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। श्री राधिका जी उनकी आराधिका है। उनका वरण स्वर्ण के समान उद्भासित होता है। देवी श्री राधा प्रकृति से परे स्थित सच्चिदानंदमयी है। वे दोनों भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं, तो भी उनमें कोई भेद नहीं है। उनका स्वरूप नित्य है, जैसे दूध और उनकी ध्वलता, पृथ्वी और उनकी गंध एक और अभिन्न है। उसी प्रकार वे दोनों प्रिया प्रियतम एक हैं। जो कारण का भी कारण है उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। जो वेद के लिए भी अनिर्वचनीय है उनका वर्णन कदापि संभव नहीं है। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी, वहाँ से उस तीर्थ में जाए जो अश्वमेघ यज्ञ के अंग से उत्पन्न हुआ है। उसका नाम है इंद्रद्युम्न सरोवर। वह पितृ एवं शुभ तीर्थ है। बुद्धिमान पुरुष वहाँ जाकर पितृ भाव से आचमन करे और मन ही मन भगवान श्री हरि का ध्यान करके जल में उतरे। उस समय इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि अश्वमेघ यज्ञ के अंग से प्रकट हुए तथा संपूर्ण पापों के विनाशक तीर्थ, आज मैं तुम्हारे जल में स्नान करता हूँ, मेरे पाप हर लो, तुमको नमस्कार है। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करके विधि पूर्वक स्नान करें। देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य लोगों का तिल और जल से तर्पण करके मनोभाव से आचमन करें। फिर पितरों को पिंड दान दें, भगवान पुरुषोत्तम का पूजन करें। ऐसा करने वाला मानव 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाता है। इस प्रकार पंचतीर्थ का सेवन करके एकादशी को उपवास करें। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह पूर्वोक्त फल का भागी होकर दिव्य लोक में क्रीड़ा करके उस परम पद को प्राप्त होता है, जहाँ से पुनः लौट कर नहीं आता। पृथ्वी पर जितने तीर्थ, नदी, सरोवर, पुष्करणी, तालाब, बावड़ी, कुआ, हरद और समुद्र हैं, वे सब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी से लेकर पूर्णिमा तक 1 सप्ताह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम तीर्थ में जाकर रहते हैं। ये उनका सदा का नियम है। सती मोहिनी, इसलिए वहाँ स्नान दान देव दर्शन आदि जो कुछ पुण्यकर्म उस समय किया जाता है वे अक्षय हो जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि 10 प्रकार के पापों को हर लेती है, इसलिए उसे दशहरा कहा गया है। जो उस दिन उत्तम व्रत का पालन करते हुए बलराम श्री कृष्ण एवं सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में चला जाता है। जो मनुष्य फागुन की पूर्णिमा के दिन एक चित्त होकर पुरुषोत्तम गोविंद को झूले पर विराजमान देखता है वह उनके धाम में जाता है। जिस दिन विषु योग हो वह दिन प्राप्त होने पर विधि पूर्वक पंचतीर्थ का सेवन करके बलराम श्री कृष्ण और सुभद्रा का दर्शन करने वाला मनुष्य समस्त यज्ञों का दुर्लभ फल पाता है और सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाता है। जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को श्री कृष्ण के चंदन चर्चित स्वरूप का दर्शन करता है वह उनके धाम में जाता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को यदि वृष राशि के सूर्य और ज्येष्ठा नक्षत्र का योग हो तो उसे महाज्येष्ठी पूर्णिमा कहते हैं। उस समय मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। महाज्येष्ठी पर्व को श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा का दर्शन करके मनुष्य 12 यात्राओं का फल पाता है। प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नमिश्चरण, पुष्कर, गया, हरिद्वार, कुशावर्त, गंगा सागर संगम, कोकामुख, शुकर तीर्थ, मथुरा, मरुस्थल, शालग्राम तीर्थ, वायु तीर्थ, मंद्राचल, सिंधु सागर संगम, पिंडारक, चित्रकूट, प्रभास, कनखल, शंखोद्वार, द्वारका, बद्रिका आश्रम, लोकूट, सर्वपाप मोचन, अश्वतीर्थ, कर्दमाल, कोटी तीर्थ, अमरकंटक, लोलार्क, जम्बू मार्ग, सोम तीर्थ, पृथुदक, उत्प्लावर्तक, पृथुतुंग, कुब्ज तीर्थ, एकार्मक, केदार, काशी, विरज, कारंजन, गोकर्ण, श्रीशैल, गंधमाधन, महेंद्र, मले, विंध्य, पारियात्र, हिमालय, सै, शुक्तिमान, गोमान, अरबुद, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोमती तथा ब्रह्मपुत्र आदि तीर्थ में जो पुण्य होता है और गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, नर्मदा, तापी, पियोषणी, कावेरी, शिप्रा, चर्मण्यवती, वितस्ता, झेलम, चंद्रभागा अर्थात चनाव, शतद्रु अर्थात शत्रु, बाहुदा, ऋषिकुल्या, मरुद्वृधा, विपासा अर्थात व्यास, दृष्टवती, सरयू, आकाशगंगा, गंडकी, महानदी, कोशकी अर्थात कोसी, कर्तोया, त्रिस्त्रोया, त्रिस्त्रोता, मधुवाहिनी और महानदी, वैतरणी और अन्य नदियाँ जिसका नाम यहाँ नहीं दिया गया है वे सभी पुण्य में श्री कृष्ण दर्शन की समानता नहीं कर सकती। सूर्य ग्रहण के समय स्नान और दान से जो फल होता है माँ ज्येष्ठी पर्व को भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। वहाँ एक सजल कूप है जो बड़ा ही पवित्र और सर्व तीर्थ में है। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उसमें पाताल गंगा भोगवती निश्चित रूप से प्रत्यक्ष हो जाती है। भोगवती ज्येष्ठ की पूर्णिमा को श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा को स्नान कराने के लिए सरनादी के कलशों में उस कूप से जल निकाला जाता है। इसके लिए एक सुंदर मंच बनवाकर उसे पताका आदि से अलंकृत किया जाता है। वह सुदृढ़ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है। वस्त्र और फूलों से उसे सजाया जाता है। वह खूब विस्तृत होता है और धूप में सुवासित किया जाता है। उस पर श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराने के लिए पीत वस्त्र बिछाया जाता है। उसे सजाने के लिए मोतियों के हार लटकाए जाते हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि होती रहती है। उस मंच पर एक और भगवान श्री कृष्ण और दूसरी ओर भगवान बलराम विराजते हैं। बीच में सुभद्रा देवी को पधराकर जय जयकार और मंगल घोष के साथ स्नान कराया जाता है। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अन्य जाति के लाखों स्त्री पुरुष उन्हें घेरे रहते हैं। गृहस्थ, स्नातक, सन्यासी और ब्रह्मचारी सभी मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम को स्नान कराते हैं। पूर्वोक्त सभी तीर्थ अपने पुष्प मिश्रित जलों से पृथक पृथक भगवान जी को स्नान कराते हैं। उस समय मुनि लोग वेद पाठ और मंत्र उच्चारण करते हैं। सामगान के साथ भांति भांति की स्तुतियों के पुण्य में शब्द होते रहते हैं। आकाश में यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर, अप्सराएं, देव, गंधर्व, चारण, आतिथ्य, वसु, रुद्र, सांध्य, विश्वदेव, मरुद्गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करते हैं। देव देवेश्वर पुराण पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। जगत पालक भगवान जगन्नाथ आप सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हैं। जो त्रिभुवन को धारण करने वाले ब्राह्मण भक्त मोक्ष के कारण भूत और समस्त मनोवांछित फलों के दाता हैं उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आकाश में खड़े हुए देवता श्री कृष्ण, महाबली बलराम और सुभद्रा देवी का स्तुति करते हैं। देवताओं के बाजे बजते और शीतल वायु उछलती है। उस समय आकाश में उमड़े हुए मेघ पुष्प मिश्रित जल की वर्षा करते हैं। मुनि, सिद्ध और चारण जय जयकार करते हैं। तत्पश्चात इंद्र आदि समस्त देवता, ऋषि, पितर, प्रजापति, नाग तथा अन्य स्वर्गवासी मंगल सामग्रियों के साथ विधि और मंत्र युक्त अभिषेक उपयोगी द्रव्य लेकर भगवान जी का अभिषेक करते हैं। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी उस समय इस प्रकार श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का अभिषेक करके प्रसन्नता से भरे हुए महाभाग देवगण उनकी स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं, संपूर्ण लोकों का पालन करने वाले जगन्नाथ आपकी जय हो, जय हो। पद्मनाभ, धरणीधर आदि देव आपकी जय हो। वासुदेव, दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। देवश्रेष्ठ, समुद्र में शयन करने वाले माधव योगेश्वर आपकी जय हो। विश्वमूर्ति, चक्रधर श्रीनिवास आपकी जय हो। कच्छप अवतार आपकी जय हो। शेषायन, धर्मवास, कुन निधान आपकी जय हो। शांतिकर, ज्ञान मूर्ति, भाव विद्य, मुक्तिकर आपकी जय हो, जय हो। विमल दे, सत्वगुण के निवास स्थान, गुण समूह आपकी जय हो, जय हो। निर्गुण रूप मोक्ष साधक आपकी जय हो। लोक शरण, लक्ष्मीपते, कमल नयन, सृष्टिकर आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विग्रह तीसी के फूल की भांति श्याम एवं सुंदर है, आपकी जय हो। आपका श्री अंग शेषनाग के शीर पर शयन करता है, आपकी जय हो। भक्ति भावन आपकी जय हो, जय हो। परम शांत आपकी जय हो। नीलांबर धारी बलराम आपकी जय हो। सांख्य वंदित आपकी जय हो। पाप हारी हरे आपकी जय हो। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। बलराम जी के अनुज आपकी जय हो। मनवांछित फल देने वाले देव आपकी जय हो। वनमाला से आवृत वक्ष वाले नारायण आपकी जय हो। विष्णु आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके इंद्रादि देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व तथा अन्य स्वर्गवासी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। वे तन में चित से श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा देवी का दर्शन, स्तवन एवं नमस्कार करके अपने अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में 100 बार कपिला गौ का दान करने से अथवा 100 कन्याओं का दान करने से जो फल कहा गया है उसी को मनुष्य मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से पा लेता है। सबका आतिथ्य सत्कार करने से, विधि पूर्वक वर्ष उत्सर्ग करने से, ग्रीष्म ऋतु में जल दान देने से, चंद्रायन करने से, 1 मास तक निराहार रहने से तथा सब तीर्थों में जाकर व्रत और दान करने से जो फल प्राप्त होता है वे सब मंच पर विराजमान सुभद्रा सहित श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने से मिल जाता है। अतः स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के स्नान किए हुए शेष जल से यदि विधि पूर्वक अभिषेक किया जाए तो वंध्या, मृतवत्सा, दुर्भगा, ग्रह पीड़िता, राक्षस गृहिता तथा रोगिणी स्त्रियां तत्काल शुद्ध हो जाती हैं और सुप्रभे, जिन जिन मनोरथों को वह चाहती हैं उन सबको शीघ्र प्राप्त कर लेती हैं। अतः जलशायी भगवान श्री कृष्ण के स्नान अवशेष जल से अपने संपूर्ण अंगों को सींचना चाहिए। जो लोग स्नान के पश्चात दक्षिण अभिमुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं वे ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने का जो फल कहा गया है तथा गंगा द्वार कुब्जाम्र तथा कुरुक्षेत्र एवं पुष्कर आदि अन्य तीर्थों में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से जो फल बताया गया है एवं वेद शास्त्र पुराण महाभारत तथा संहिता आदि ग्रंथों में पुण्य कर्म का जो फल बताया गया है उसे मनुष्य दक्षिण अभिमुख जाते हुए श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन मात्र करके पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं उस समय जो उनका दर्शन करते हैं वे श्री हरि के धाम में जाते हैं। गुंडीचा यात्रा के समय फागुन की पूर्णिमा को विषुव योग में जो मनुष्य एक बार पुरुषोत्तमपुरी की यात्रा करता है वह विष्णु लोक में जाता है। जब वहां की 12 यात्राएं पूर्ण हो जाएं उस समय विधि पूर्वक उनकी प्रतिष्ठा उद्यापन करनी चाहिए जो सब पापों का नाश करने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकाग्रचित्त से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आवाहन करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए शास्त्रीय पद्धति से स्नान करें। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवताओं ऋषियों अपने पितरों तथा अन्य लोगों का उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करें। फिर जल से निकलकर 2 स्वच्छ वस्त्र पहने और विधि से आचमन करके सूर्य उपस्थान के पश्चात पुण्य में वेद माता गायत्री का 108 बार जप करें। साथ ही सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का जप करके 3 बार परिक्रमा के पश्चात सूर्य देव को प्रणाम करें। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के लिए वेदोक्त विधि से स्नान और जप का विधान है। वरारोहे स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप वैदिक विधि से रहित होते हैं। इसके बाद भक्ति भाव से मंदिर में स्थित श्री पुरुषोत्तम के समीप जाएं, वहां हाथ पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करके भगवान जी की पहले घी से स्नान करावें, उसके बाद दूध से, तत्पश्चात मधुगंधोदक एवं तीर चंदन के जल से उन्हें स्नान कराकर 2 श्रेष्ठ वस्त्र भक्ति पूर्वक भगवान जी को पहनावें, चंदन अग्रो कपूर और कुमकुम का लेप लगावें, फिर कमल के फूलों से पराभक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करें। इस प्रकार भोग और मोक्ष देने वाले जगन्नाथ श्री हरि की पूजा करके उनके समक्ष अग्रु पवित्र गुग्गल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों एवं घृत के साथ धूप जलावे। फिर अपनी शक्ति के अनुसार घी से भक्ति पूर्वक दीपक जलाकर रखे। एकाग्रचित होकर गाय के घी अथवा तिल के तेल से 12 दीपक और जलाकर रखे। तंत्र नैवेद्य के रूप में खीर पुआ पूड़ी बड़ा लड्डू खांड और फल निवेदन करें। इस प्रकार पंच उपचारों से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करके ओम नमो पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। तत्पश्चात दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान जी को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करें। फिर एकाग्रचित होकर भगवान जी के ऊपर भांति भांति के पुष्पों से एक सुंदर एवं विचित्र शोभा युक्त मंडलाकार पुष्प मंडप बनावे और भगवान चिंतन करते हुए रात में जागरण करे। भगवान वासुदेव की कथा और गीत का भी आयोजन करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष भगवान जी का ध्यान पाठ और स्तमन करते हुए रात बितावे। तंत्र निर्मल प्रभात काल आने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। वे ब्राह्मण स्नातक वेदों के पारगामी इतिहास पुराण के ज्ञाता क्षत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक भक्ति भाव से पहले की भांति वहां विराजमान पुरुषोत्तम को स्नान करावे। फिर गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य उपहार आदि नाना प्रकार के उपचारों से तथा प्रणाम प्रकर्मा जप स्तुति नमस्कार और मनोहर गीत वाद्यों द्वारा भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। भगवत पूजन के पश्चात ब्राह्मणों की भी पूजा करें। उसके लिए 12 गुए दान करके भक्तिपूर्वक स्वर्ण छत्री जूते और कांस्य पात्र आदि समर्पित करें। तंत्र ब्राह्मणों को खीर सहित पकवान भोजन करावे। उन भोज्य पदार्थों में गुड़ और शक्कर का मेल होना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग भोजन करके बड़ी भांति तृप्त एवं प्रसन्न चित्त हो जाएं, तब उनके लिए जल से भरे हुए 12 घट दान करें। उन घड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। तत्पश्चात विष्णु तुल्य ज्ञान दाता गुरु की पूर्ण भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष उन्हें स्वर्ण वस्त्र गौ धान्य द्रव्य तथा अन्य मनोवांछित वस्तुएं देकर उनकी पूजा संपन्न करें। फिर नमस्कार करके इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें। सर्वव्यापी जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अनाधीन इधनो देव प्रीताम पुरुषोत्तम, अर्थात शंख चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी अनादि और अनंत देवता जगदीश्वर भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। यो कहकर गुरु एवं ब्राह्मणों की आदर पूर्वक 3 बार परिक्रमा करे। फिर चरणों में भक्ति पूर्वक सिर नवाकर आचार्य सहित ब्राह्मणों को विदा करे। तत्पश्चात गांव की सीमा तक भक्ति पूर्वक उन ब्राह्मणों के साथ साथ जाए और उन्हें नमस्कार करके लौटे। फिर सज्जनों और बांधवों के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करके स्त्री हो या पुरुष वह 1000 अश्वमेघ और 100 राजसु यज्ञों का फल पाता है। एम सूर्य तुल विमान के द्वारा विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा का फल बताया है जो मनुष्य को भोग और मोक्ष देने वाला है। वशिष्ठ जी कहते हैं, भोपाल, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले इस पुरुषोत्तम महात्म्य को सुनकर ब्रह्मपुत्री मोहिनी ने अपने पुरोहित विप्रवर वसु से पुनः प्रश्न किया। मोहिनी बोली, विप्रवर, मैंने पुरुषोत्तम तीर्थ का अद्भुत महात्म्य सुना, अब प्रयाग का भी महत्व कहिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं तीर्थ यात्रा की विधि बतलाता हूँ जिसका आश्रय लेने पर मनुष्य यात्रा का शास्त्रोक्त फल पा सकता है। तीर्थ यात्रा पुण्य कर्म है, इसका महत्व यज्ञों से भी बढ़कर है। बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञों का अनुष्ठान करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो तीर्थ यात्रा से सुलभ हो जाता है। जो अनजान में भी कभी यहाँ तीर्थ यात्रा कर लेता है वह संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। उसे सदा धन धान्य से भरा हुआ स्थान प्राप्त होता है, भोग संपन्न और सदा ऐश्वर्य ज्ञान से परिपूर्ण होता है। उसने नरक से अपने पितरों और पितामहों का उद्धार कर दिया, जिनके हाथ पैर और मन अपने वश में हैं और जो विद्या तपस्या और कीर्ति से संपन्न है, वही तीर्थ के पुण्य पूर्ण फल का भागी होते हैं। जो प्रतिग्रह से दूर रहते हैं और जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट होता है और जिसमें अहंकार का सर्ता अभाव है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। जो संकल्प रहित प्रवृत्ति शून्य स्वल्पहारी जितेंद्रिय तथा सब प्रकार की आसक्तियों से युक्त है, वह तीर्थ के फल का भागी होता है। धीर पुरुष श्रद्धा और एकाग्रता पूर्वक यदि तीर्थ में भ्रमण करता है तो वह पापी होने पर भी उसे पाप से शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है उसके लिए तो कहना ही क्या है। अश्रद्धालु, पाप पीड़ित, नास्तिक, संशय आत्मा और केवल युक्तिवादी, ये 5 प्रकार के मनुष्य तीर्थ फल के भागी नहीं होते हैं। पापी मनुष्यों के तीर्थ में जाने से उनके पाप की शांति होती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है ऐसे मनुष्यों के लिए तीर्थ यथोक्त फल को देने वाला है। जो काम क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थ में प्रवेश करता है उसे उस तीर्थ यात्रा से कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। जो यथोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले उन्हें धीर पुरुष सरगामी होते हैं। गंगा आदि तीर्थों में मछलियां निवास करती हैं, पक्षीगण देवालय में वास करते हैं, किंतु उनके चित्त भक्ति भाव से रहित होने के कारण तीर्थ सेवन तथा श्रेष्ठ देव मंदिर में रहने से कोई फल नहीं पाते। अतः हृदय कमल में भाव का संग्रह करके एकाग्रचित होकर तीर्थों का सेवन करना चाहिए। मनुष्यों ने 3 प्रकार की तीर्थ यात्रा बताई है, कृत प्रयुक्त और अनुमोदित। ब्रह्मचारी बालक संयम पूर्वक गुरु की आज्ञा में संलग्न रहकर उक्त तीनों प्रकार की तीर्थ यात्रा को विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, अर्थात ब्रह्मचर्य पालन, इंद्रिय संयम और गुरु सेवन से उनको गुरुकुल में ही तीर्थ यात्रा का पूरा फल मिल जाता है। जो कोई पुरुष तीर्थ यात्रा को जाए पहले घर में ही रहकर पूर्ण संयम का अभ्यास करे और पवित्र एवं सावधान होकर भक्ति भाव से विनम्र होकर गणेश जी की पूजा करे, तत्पश्चात देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा साधु पुरुषों का भी अपने वैभव और शक्ति के अनुसार प्रयत्न पूर्वक सत्कार करे। बुद्धिमान ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटने पर भी पुनः पूर्व देवताओं, पितरों और ब्राह्मणों का पूजन करे। ऐसा करने पर उसे तीर्थ से जिस फल की प्राप्ति बताई गई है वे सब यहाँ प्राप्त होता है। प्रयाग में तीर्थ यात्रा में तथा माता पिता की मृत्यु होने पर अपने केशों का मुंडन करा देना चाहिए। ऐसा कोई कारण ना होने पर व्यर्थ सिर न मुंडावे। जो गया जाने को उद्यत हो वह विधि पूर्वक श्राद्ध करके तीर्थ यात्री का वेश बना ले और अपने समूचे गांव की परिक्रमा करे। इसके बाद प्रतिदिन किसी से प्रतिग्रह न लेकर पैदल यात्रा करे। गया जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो ऐश्वर्य के अभिमान से तथा लोभ या मोह से किसी सवारी द्वारा यात्रा करता है उसकी वह तीर्थ यात्रा निष्फल होती है। इसलिए सवारी का त्याग करें। गोयान अर्थात बैलगाड़ी आदि पर तीर्थ में जाने से गोवध का पाप कहा गया है। अश्वयान, घोड़ियां, तांगे आदि पर जाने से वह यात्रा निष्फल होती है। नरयान, पालकी, रिक्शा आदि पर जाने से तीर्थ का आधा फल मिलता है, किंतु पैदल चलने से चौगुने फल की प्राप्ति होती है। वर्षा और धूप में छाता लगाकर डंडा हाथ में लेकर चलें और कंकड़ तथा कांटों में शरीर को कष्ट से बचाने की इच्छा से मनुष्य सदा जूता पहनकर चले और दूसरे के धन से तीर्थ यात्रा करता है उसे पुण्य का 16वां अंश प्राप्त होता है तथा जब दूसरे कार्य के प्रसंग से तीर्थ में जाता है उसे उसका आधा फल मिलता है। तीर्थ में ब्राह्मण की कदापि परीक्षा न करें। वहाँ याचक रूप से आए हुए ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। तीर्थ में किया हुआ श्राद्ध पितरों के लिए तृप्तिकारक बताया गया है। समय में या असमय में मनुष्य जब भी तीर्थ में पहुंचे तभी उसे तीर्थ श्राद्ध और पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए। पृथ्वी पर जो तीर्थ है वे साधारण भूमि को अपेक्षा अधिक पुण्य में क्यों है इसका कारण सुनो। जैसे शरीर के कुछ अव्यय प्रधान माने गए हैं उसी प्रकार पृथ्वी, जल और तेज के प्रभाव से तथा मुनियों के संगठन से तीर्थों को अधिक पवित्र कहा गया है। जो गंगा जी के समीप जाकर मुंडन नहीं कराता उसका समस्त शुभ कर्म नहीं किए हुए के समान हो जाता है। सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के समीप जाने पर कल्प भर के पापों का संग्रह मनुष्य के केशों का आश्रय लेकर स्थित होता है, अतः उन केशों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य के जितने नख और रोएं गंगा जी में जल में गिरते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जिसके पिता जीवित हैं वे विधिज्ञ पुरुष तीर्थ में जाने पर शोर तो करावे परंतु मूछ ना मुड़ावे। प्रोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं प्रयाग के वेद सम्मत महात्म्य का वर्णन करता हूँ जहाँ स्नान करके मानव सर्था शुद्ध हो जाता है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्यदायिनी है। उससे 10 गुना पुण्य देने वाली गंगा वह बताई गई है जहाँ वह विंध्य पर्वत से संयुक्त होती है। काशी की उत्तर वाहिनी गंगा विंध्य पर्वत के निकटवर्तनी गंगा से 100 गुनी पुण्यदायिनी कही गई है। काशी से भी 100 गुना पुण्य वहां बताया गया है जहाँ गंगा जमुना से मिलती है। वह भी वहां भी जहां तक पश्चिम वाहिनी है वहां उसमें 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। पश्चिम वाहिनी गंगा दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का निवारण करने वाली है। पश्चिम अभिमुखी गंगा जमुना के साथ मिली है, वे 100 कल्पों का पाप हर लेती है। माघ मास में तो वे और भी दुर्लभ है। पृथ्वी पर वे अमृत रूप कही जाती है। गंगा और जमुना के संगम का जल वेणी के नाम से प्रसिद्ध है जिसे माघ मास में 2 घड़ी का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ तथा जितनी पुण्य पुरियां हैं वे मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में वेणी में स्नान करने के लिए आती हैं। ब्रह्मपुत्री मोहिनी, ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर गुहक अनिमा आदि गुणों से युक्त अन्यान तत्वदर्शी पुरुष ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी शची मेधा अदिति रति समस्त देव पत्नियां नाग पत्नियां तथा समस्त पितृगण ये सब के सब माघ मास में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। सतयुग में तो उक्त सभी तीर्थ प्रत्यक्ष रूप धारण करके आते थे, किंतु कलयुग में छिपे रूप से आते हैं। पापियों के संग दोष से काले पड़े हुए संपूर्ण तीर्थ प्रयाग में माघ मास में स्नान करने से श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। मकरस्थे रवो माघे गोविंद अच्युत माधव स्नान अनानेन मे देव यथोक्त फल दो भवा। अर्थात गोविंद अच्युत माधव देव, मकर राशि पर सूर्य के रहते हुए माघ मास में त्रिवेणी के जल में किए हुए मेरे इस स्नान से संतुष्ट होकर आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हों। इस मंत्र का उच्चारण करके मौन भाव से स्नान करें। वासुदेव हरि कृष्ण और माधव आदि नामों का बार बार स्मरण करें। मनुष्य अपने घर पर गर्म जल से 60 वर्षों तक जो स्नान करता है उसके समान फल की प्राप्ति सूर्य के मकर राशि रहते समय एक बार के स्नान से हो जाती है। बाहर बावड़ी आदि में किया हुआ स्नान 12 वर्षों के स्नान का फल देने वाला है। पोखरे में स्नान करने पर उससे दोना और नदी आदि में स्नान करने पर 4 गुना फल प्राप्त होता है। देवकुंड में वही फल 10 गुना और महानदी से 100 गुना होता है। 2 महानदियों के संगम में स्नान करने पर 400 गुने फल की प्राप्ति होती है, किंतु सूर्य के मकर राशि पर रहते समय प्रयाग की गंगा में स्नान करने मात्र से वे सारा फल 100 गुना होकर मिलता है, ऐसा बताया गया है। इस प्रयाग तीर्थ को पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रकट किया था। जिनके गर्भ में सरस्वती छिपी है वे श्वेत और श्याम जल की धारा ब्रह्म लोक में जाने का मार्ग है। हिमालय की घाटियों में जो तीर्थ हैं उनमें माघ मास का स्नान सब पापों का नाश करने वाला है। सब मासों में उत्तम माघ मास यदि बद्री वन में प्राप्त हो तो वह मोक्ष देने वाला है। नर्मदा के जल में माघ का स्नान पाप नाशक दुखहारी संपूर्ण मनवांछित फलों का दाता तथा रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। सरस्वती के जल में ये सब राशि पाप राशियों का नाशक तथा संपूर्ण लोकों के सुखों की प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। गंगा का जल यदि माघ मास में सुलभ हो तो वह पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल गर्भवास के कष्ट का नाश करने वाला तथा विष्णु लोक एवं मोक्ष प्राप्ति कराने वाला बताया गया है। सरयू गंडकी सिंधु चंद्रभागा कोश की तापी गोदावरी भीमा पयोशनी कृष्णवेणी कावेरी तुंगभद्रा तथा अन्य जो समुद्रगामी नदियां हैं उनमें स्नान करने वाला मनुष्य पाप रहित होकर स्वर्ग लोक में जाता है। नमीश्वरण में माघ मास करने से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त होता है। पुष्कर में नहाने से ब्रह्मा का सामिप्य मिलता है। गोमती में माघ नहाने से फिर जन्म नहीं होता। हेमकूट महाकाल ओमकार नीलकंठ आदि उर्वत तीर्थ में माघ मास का स्नान रुद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। सूर्य के मकर राशि पर रहते समय संपूर्ण सरिताओं के संगम में माघ स्नान करने से संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। स्वर्गवासी देवता सदा ये गाया करते हैं कि क्या प्रयाग में कभी माघ मास हमें मिलेगा, जहाँ स्नान करने वाले मानव फिर कभी गर्भ की वेदना का अनुभव नहीं करते और भगवान विष्णु के समीप स्थित होते हैं। जल और वायु पीकर रहने, पत्ते चबाने, देह सुखाने, दीर्घ काल तक घोर तपस्या करने और योग साधने से मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं उसे प्रयाग के स्नान मात्र से ही पा लेते हैं। प्रयाग मंडल का विस्तार 5 योजन है। वहाँ 3 कुंड हैं, उनके बीच में गंगा है। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पापों का तत्काल नाश हो जाता है। जो पवित्र है वे मन और इंद्रियों को संयम में रखकर हिंसा से दूर होकर यदि श्रद्धापूर्वक स्नान करता है तो पाप मुक्त होता है और परम पद को प्राप्त करता है। नमिष्य पुष्कर गोतीर्थ सिंधु सागर संगम गया धेनुक और गंगा सागर संगम ये तथा और भी जो बहुत से पुण्यमय पर्वत हैं वे सब मिलकर 3,10,000 तीर्थ प्रयाग में विद्यमान है। सूर्यपुत्री जमुना देवी तीनों लोकों में विख्यात है। वे लोक पावनी जमुना प्रयाग में गंगा से मिलती है। गंगा और जमुना के बीच का भूभाग पृथ्वी पर सर्वोत्तम माना गया है। तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर परम पवित्र तीर्थ नहीं है। प्रयाग परम पद स्वरूप है, उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः संपूर्ण देवताओं से सुरक्षित प्रयाग तीर्थ में जाकर जो ब्रह्मचर्य का पालन तथा देवता और पितरों का तर्पण करते हुए एक मास तक वहाँ निवास करता है और जहाँ कहीं भी रहकर संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, गंगा और जमुना का संगम संपूर्ण लोकों का विख्यात है। वहाँ शांतिपूर्वक स्नान करने से जिसके जिसके मन में जो कामना होती है उसकी वह कामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। हरिद्वार प्रयाग और गंगा सागर में स्नान करने मात्र से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के धाम में चला जाता है। माघ मास में सीता सितम्बगम के जल में जो स्नान किया जाता है वह 100 कोटि कल्पों में भी कभी पुनरावृत्ति का अवसर नहीं देता। जो सत्यवादी तथा क्रोध को जीतने वाला है, जो उच्च कोटि की अहिंसा का आश्रय ले चुका है, जो धर्म का अनुसरण करने वाला है, तत्वज्ञ है, गो ब्राह्मण के हित में तत्पर रहने वाला है तथा गंगा जमुना के स्नान संगम में स्नान करने वाला है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ प्रतिष्ठापुर अर्थात झूसी में एक अत्यंत विख्यात कूप है। वहाँ मन को संयम में रखकर स्नान करने के पश्चात देवताओं और पितरों का तर्पण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए क्रोध को जीते। इस प्रकार जो 3 रात वहाँ निवास करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। प्रतिष्ठान से उत्तर और भगीरथ से पूर्व हंस प्रतपन नामक लोक विख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और जब तक चंद्रमा और सूर्य रहते हैं तब तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर वासुकी नाग से उत्तर भगवती के पास जाकर 10 अश्वमेध तीर्थ है, वे परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और इस लोक में धनाढ्य रूपवान दक्षदाता एवं धार्मिक होता है। चारों वेदों का सिद्धाय करने वाले पुरुषों को जो पुण्य प्राप्त होता है, सत्यवादियों को जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन में जो धर्म होता है, उन सब का फल 10 अश्वमेध तीर्थ में जाने मात्र से मिल जाता है। पायथी के उत्तर और प्रयाग के दक्षिण तट पर ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जो परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान करके 1 रात रहने से मनुष्य सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और देवता होकर स्वर्गलोक में जाता है। प्रयाग में मुंडन करावें, गया में पिंडदान करें, कुरुक्षेत्र में दान दें और काशी में शरीर का त्याग करें। मनुष्यों के सब पाप केशों की जड़ का आश्रय लेकर टिके रहते हैं। अतः तीर्थ में स्नान करने के पहले उन सब का वहाँ मुंडन करा दें। यदि पौष और माघ मास के महीने में श्रवण नक्षत्र व्यतिपात योग और रविवार से युक्त अमावस्या तिथि हो तो उसे अर्धोदय पर्व समझना चाहिए। इसका महत्व 100 सूर्य ग्रहणों से भी अधिक है। इसमें कुछ कमी हो तो महोदय पर्व माना गया है। यदि प्रयाग तीर्थ में अरुणोदय के समय माघ शुक्ला सप्तमी प्राप्त हो वह 1000 सूर्य ग्रहणों के समान है। यदि अयन आरंभ के दिन प्रयाग का स्नान मिले तो कोटि गुना पुण्य होता है और विषुव योग में 1,00,000 गुने फल की प्राप्ति होती है। षड क्षिति तथा विष्णुपदी में 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव विस्तार के अनुसार सबको प्रयाग में दान करना चाहिए, इससे तीर्थ का फल बढ़ता है। जो गंगा और जमुना के बीच में स्वर्ण मणि मोती या दूसरा कोई प्रतिग्रह देता है एवं जो वहाँ लाल या कपिल वर्ण की ऐसी गौ देता है जिसके सींग में सोना, खुरों में चांदी, गले में वस्त्र हो जो दूध देती हो और बछड़ा उसके साथ हो, शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले शांत धर्मज्ञ वेदज्ञ एवं क्षत्रिय ब्राह्मण को विधि पूर्वक जो पूर्वोक्त गौ देकर स्वीकार कराता है तथा उसके साथ बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न भी देता है, उसे गौ तथा बछड़े के शरीर में जितने रोमकूप होते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक वह दाता स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। उस दान क्रम से दाता लोग कभी नरक का दर्शन नहीं करते। सामान्य 1,00,000 गौओं की अपेक्षा एक ही दूध देने वाली गौ दान करें, वे एक ही गौ स्त्री पुत्र तथा भृत्य वर्ग का उद्धार कर देती है। इसलिए सब दानों में गौ दान का महत्व अधिक है। दुर्गम स्थान में, विषम परिस्थिति में और घोर संकट के समय अथवा महापातकों के संक्रमण काल में गौ ही मनुष्य की रक्षा करती है, अतः श्रेष्ठ ब्राह्मण को गौ देनी चाहिए। तीर्थ में तथा पुण्य में देव मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सभी निमित्तों में सावधान रहे, अपने काम के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए तथा देवताओं के पूजन के लिए भी किसी से कुछ दान ना ले। जब तक वह दूसरे के धन का उपभोग या ग्रहण करता है, तब तक उसका तीर्थ सेवन व्यर्थ होता है। जो गंगा और जमुना के संगम पर कन्या दान करता है, वे उस पुण्य कर्म के प्रभाव से कभी भयंकर नरक का दर्शन नहीं करता। प्रयाग प्रतिष्ठान से लेकर वासुकी नाग के तालाब से आगे तक कंबल और अस्तर नामक दोनों नाग हैं। वहां से बहुमूलक नाग तक का जो भूभाग है, यही प्रजापति क्षेत्र है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। इस क्षेत्र में जो स्नान करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और मर जाते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। सन्मार्ग में स्थित बुद्धिमान योगी को जो गति प्राप्त होती है, वही गंगा जमुना के संगम में प्राण त्याग करने वाले को भी मिलती है। प्रयाग के दक्षिण जमुना तट पर विख्यात अग्नि तीर्थ है, पश्चिम में धर्मराज तीर्थ है। वहां जो स्नान करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं और जो मरते हैं, उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। जमुना के उत्तर तट पर बहुत से पापनाशक तीर्थ है, जो बड़े बड़े मुनीश्वरों से सेवित हैं। उनमें स्नान करने वाले स्वर्ग लोक को जाते हैं और जो मर जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है। गंगा और जमुना दोनों का पुण्य फल एक समान है। केवल जेठी होने से गंगा सर्वत्र पूजी मानी जाती है।